American Relief Administration in Belarus. Американская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Невядомая гісторыя амерыканскай дапамогі. З каліфарнійскіх архіваў Гувераўскага інстытуту, беларускіх сховішчаў, дакументаў ЧК і сакрэтнай перапіскі. 1922-23 гады. Перадача Аляксандра Лукашука. 8 студзеня 1922 году супрацоўнікі амерыканскай адміністрацыі дапамогі, якая пачынала працу ў Менску, уладкаваліся ў гатэль «Парыж» на Савецкай вуліцы. На месцы гатэля, на цяперашняй вуліцы Энгельса, месяца малая сцэна купалаўскага тэатру. Менскі «Парыж» стаў часовым жытлом і першым офісам «Ара», адкуль пачыналася размеркаванне дапамогі, якое будзе працягвацца наступныя 1.5 гады і стане самай буйной замежнай дабрачыннай акцыі такога кшталту ў Беларусі ў 20-м стагоддзі. На другі дзень пасля прыбыцця місіі былі разгружаны 11 вагонаў з гуманітарнай дапамогай. Мяхі з прадуктамі даставілі ў чыгуначны склад для часовага захоўвання. З транспартам было лягчэй. У адным з вагонаў прыбыў свой грузавік. Араўцы адразу пачалі пошукі пастаяннага складу. Мінск. American Relief Administration. Дональд Гарды з ліста ў цэнтральны офіс. У Менску падчас розных нямецкіх і польскіх акупацыяў 30% усіх будынкаў разбурана, у тым ліку 90% складскіх памяшканняў. Пагодзімся на любое, што знойдзем. У Менску проста няма такога сучаснага прымальнага складу, які мы хацелі б мець. Праўда, мы знайшлі невялікі склад для паставак па горадзе. Жыллёвыя ўмовы наўрад ці могуць быць горшыя, чым тыя, што маем у гатэлі «Парыж». Спадзяемся, неўзабаве знайсці нешта лепшае. Мінула 2 тыдні пасля прыезду, аднак прэзідэнт Беларусі, як называлі ў перапісцы амерыканцы старшыню ЦВК ССРБ Александра Чарвякова, так і не атрымаў ніякага тлумачэння з Москвы. Мінск. American Relief Administration. Дональд Гарды з ліста ў цэнтральны офіс. Варта адзначыць, што прыняцце Чарвяковым умовы рыскага пагаднення тычыцца толькі яго асабіста. Але Беларуская Рэспубліка, як незалежная рэспубліка, патрабуе, каб гэтае пагадненне было прынятае Народным камісарыятам Беларусі. Да прыняцця пастановы Народным камісарыятам прэзідэнт можа аказваць дапамогу толькі ў рамках існуючых законаў і правілаў. Камісарыят мае паседжанне 27 студзеня, і нас запэўніваюць, што пагадненне будзе прынятае і не будзе ніякіх цяжкасцяў. Аднак сёння Чарвяков ад'язджае ў Маскву, дзе абмяркуе гэтую справу ва ўрадзе, і тады зможа больш рашуча дапамагаць нам на месцы. Наша прапанова, каб управа спадара Айдука звязалася са спадаром Чарвяковым у Маскве і скарыстала ўсе магчымыя сродкі ўплыву, каб упарадкаваць нашыя стасункі з Беларускай Рэспублікай. Паводле рыскай дамовы паміж АРА і савецкім урадам, справамі амерыканцаў апекваўся паўнамоцны прадстаўнік ураду РСФСР пры ўсіх замежных арганізацыях дапамогі. У 1922 годзе гэтую пасаду займаў Александр Айдук, пазней яго замяніў Карл Ляндер. Пры савецкім урадзе таксама дзейнічаў так званы «паследгол», які каардынаваў барацьбу з голадам. Ва ўрадзе Беларусі на пачатку 1922 году не было такой пасады, у Менску ўвогуле не ведалі пра амерыканскую дапамогу. Паводле рыскага пагаднення паміж АРА і савецкім урадам у Маскве, Беларусь, якая лічылася самастойнай рэспублікай, мусіла заключыць асобную дамову з АРА. Такую дамову заключыў урад Украіны. Але амерыканскі гісторык Фішер пісаў: «Як і украінцы, афіцыйныя асобы Беларускай Савецкай Рэспублікі некалькі дзён настойвалі на сваім праве незалежнай рэспублікі, паведаміўшы амерыканцам, што дамова з РСФСР не азначае таксама дамовы з Беларусяй. Аднак беларусы не адстойвалі гэтую пазіцыю з такой упартасцю, як украінцы, і таму не было патрэбы заключаць асобнае пагадненне з Беларуссю». — цяжка сказаць, наколькі кіраўніцтва Ара уяўляла сапраўднае палітычнае становішча і правы, якія мела Беларусь. Масква з Менскам не цырымонілася. Пасля падзелаў і перадзелаў тэрыторыі ад 15 мільёнаў чалавек, што пражывала ў этнічнай Беларусі, у складзе БССР у 1922 годзе налічвалася ўсяго 2 мільёны. Камісары ў Менску выконвалі ўсе дырэктывы цэнтру. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, якая дамагалася незалежнасці краіны, не раз звярталася да Злучаных Штатаў і саюзнікаў з тлумачэннямі і нотамі, просьбамі аб дапамозе. У лістападзе 1918 году Рада БНР пісала прэзідэнту паўночнаамерыканскіх Злучаных Штатаў і ўрадам цэнтральных дзяржаваў. У імя культуры і чалавечнасці, у імя пачатку гуманнасці, задакляраваных спадаром прэзідэнтам паўночнаамерыканскіх Злучаных Штатаў, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі просіць уратаваць безабаронную Беларусь ад разгрому і дзеля гэтага цяпер жа, да адыходу акупацыйнай арміі, забяспечыць ёй знешнюю недатыкальнасць прызнаннем яе самастойнасці і незалежнасці і ўнутраную бяспеку перадачай у рукі Рады цывільнага кіравання краем. American Relief Administration in Belarus. Амерыканская адміністрацыя дапамогі. Ара ў Беларусі. Перадача Аляксандра Лукашука. У 1920 годзе Рада народных міністраў БНР накіравала яшчэ адну ноту ў Раду США з пратэстам супраць палітыкі аднаўлення былой Расіі. Пакуль граніцы этнаграфічныя не будуць пакрывацца граніцамі дзяржаўнымі, пакуль сталеццямі няволеныя Расіяй народы не здабудуць сваёй даўнай свабоды, датуль немагчымы супакой на тэрыторыях былой Расіі, а гэта значыць немагчымы супакой на ўсходзе Еўропы. Амерыканскі ўрад Вільсона, а пасля Куліджа, Гардынга і Гувара не былі прыхільнікамі новай бальшавіцкай улады Расіі. Злучаныя Штаты цвёрда адмаўлялі РСФСР, а пасля СССР у дыпламатычным прызнанні, нягледзячы на намаганні Масквы. Герберт Гувер, перад тым, як стаць прэзідэнтам, займаў міністэрскія пасады ў папярэдніх адміністрацыях, выступаў рашучым праціўнікам прызнання саветаў, але адначасна рабіў усё, каб дапамагчы ахвярам голаду. Пастанова адкрыць місію Ара ў Беларусі была выкліканая не голадам. У параўнанні з Паволжам на вёсцы, ў мястэчках і гарадах тут не галадалі. Але Беларусь стала месцам вяртання і небывалай канцэнтрацыі ўцекачоў. Другі кіраўнік менскай місіі Ара, Чарльз Вілябі, у апошняй справаздачы так ва ўласцівым яму рамантычным стылі тлумачыў акалічнасці амерыканскай дапамогі. Беларусь, самае крывавае поле бітваў, праз якое на працягу 7 гадоў прайшлі 7 арміяў, была не ў стане вытрымаць націск хворых уцекачоў, якім, каб выжыць, патрабаваўся дагляд, як за малымі дзецьмі. Магчымасці Беларусі былі вычарпаныя. Наступіў момант, калі рэспубліка не вытрымала ціску, і орды польскіх, нямецкіх, габрэйскіх, татарскіх, башкірскіх, кіргізскіх і расейскіх уцекачоў апынуліся ў такім самым стане, як амаль 2 мільёны мясцовых жыхароў. Яны галадалі, паміралі ад хваробаў, не мелі вопраткі. Штодня забіраў сотні жыццяў голад у Паволжы. На Меншчыне лік ішоў на дзясяткі. Беларусь не хацела дапамогі звонку. Натхнёная духам продкаў, якія спынілі татараў, што заваявалі ўсю астатнюю імперыю сотні гадоў таму, Беларусь да апошняга моманту адмаўлялася ад замежнай дапамогі. Толькі калі ўлада пераканалася, што краіна не ў стане справіцца сама з наплывам уцекачоў, быў дадзены дазвол арганізацыі, што прадстаўляла нацыю з-за акіяну, прыйсці на дапамогу. Нягледзячы на тлумачэнне Вілябі, трэба сказаць, што насамрэч менскі ўрад да гэтага рашэння не спрычыніўся. А ў Гомеле і Віцебску бальшавіцкае начальства ўсімі спосабамі спрабавала пазбавіцца амерыканцаў, якія самі кантралявалі выдачу дапамогі і не выконвалі інструкцыі мясцовай улады. Пасля паездкі Чарвякова ў Маскву у Менску быў створаны апарат упаўнаважанага для працы з замежнымі арганізацыямі. У Беларусі ў той час размяркоўвалася замежная дапамога праз Чырвоны крыж, крыху дапамагалі амерыканскія квакеры і супрацоўнікі місіі Нансена, дзейнічалі прадстаўнікі габрэйскіх арганізацыяў, перш за ўсё джойнта. Іх дапамога, аднак, складала нязначную частку ад аб'ёму аперацыяў АРА. Упаўнаважаным ураду стаў Марыян Стаковскі, член польскага бюро ЦК КПБ, былы начальнік галоўнага эвакуацыйнага камітэту, пасля наркам аховы здароўя Беларусі. Яму дапамагаў невялікі штат, сакратар, тэхнічныя супрацоўнікі і памочнік у сувязях з ЧК. Кіраўнік менскай місіі АРА так падсумуе свае ўражанне ад упаўнаважанага незадоўгу да ад'езду місіі з Беларусі. Немагчыма атрымаць у пісьмовым выглядзе ад Стакоўскага што-кольвек хаця б падобнае да агульнай ухвалы працы АРА. American Relief Administration in Belarus.